آیا دوی د اسمان او د زمکی او د دې پمنس کیچی سسی زونه دی داغه مالکان دی خدنو دوی دی د اسبابی دنیا لوړ مقام ته اوخیجی او اوجګوري.